राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, भाद्रपद कृष्ण प्रतिपदा, विक्रम संवत 2057, 16 अगस्त 2000, प्रातः लगभग 8:30 बजे, रतनगढ़, राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्मनराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवरीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे गुरु नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण मालूम है कहां से मालूम है कौन से श्लोक से है कौन से श्लोक से है नहीं हो रहा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान ने ये कहा कि ब्रह्म लोक तक के लोग पीछे आते हैं, मेरी प्राप्ति होने पर फिर लोग नहीं आते। तो साधारण लोगों को तो पता नहीं है कि ब्रह्म लोक क्या है और भगवान की प्राप्ति क्या है। और वास्तव में हम लोगों को भी क्या पता है क्या ब्रह्म लोक है। हम तो पुस्तकों को देख करके उसी अनुसार बातें कहते हैं और क्या बताएं। परंतु ऊंचे से ऊंचे लोग ब्रह्मलोक बताया है, ब्रह्मलोक तपोबलात् वेदांत ग्रंथ में आता है कि तत्व ज्ञान वासना क्षय मनोनाश तीनों तीनों होना चाहिए। तीनों में नाश में है उसमें कुछ बातें लिखी है। तो तत्व ज्ञान न हो तो मनोनाश वासना क्षय हो जाए तत्व न तो ब्रह्मलोक तपोबलात् तपोबल से ब्रह्मलोक भी प्राप्ति होती है और तत्व ज्ञान हो जाए तो मुक्ति होती है, ऐसी बात लिखी है। ये सब बातें ठीक समझ में नहीं आती है, बरबर समझ में नहीं आती है क्या बात है क्या बात है। भगवान जाने ब्रह्मलोक तक की बात है। आप ब्रह्म भवनार लोग पुनरावर्ती लोकनाथ ब्रह्मलोक तक के लोग पीछे बातें हैं। माओ पेटित बातें पुनर्जन्मित देते मेरी प्राप्ति होने पर जन्म नहीं मिलता। देखो भाई क्या ब्रह्मलोक है क्या भगवान प्राप्ति है। परंतु ये बात एकदम प्रत्यक्ष है कि जो एक जड़ पदार्थ एक है चेतन, जैसे आप है स्वयं वो स्वयं परमात्मा का अंश है। अरे मनुष्य शरीरियां नहीं प्रकृति नहीं, ये शरीर का विभाग है, प्रकृति में स्थित है। तो जड़ चेतन दो है, आप है, आपका शरीर है, शरीर को धारण करने वाला चेतन है, और जिस शरीर को धारण कर रहे हैं ये शरीर जड़ है। ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमर सहसुराशी सो माया पर भयोषाई बनो कोई मर कट गई था। तो ये परमात्मा का साक्षात अंश है, माया के वश में हो गया, कीट और मटकर की तरह माया के वश में हो गया। तो ये दो चीज है मेरी समझ में, ये दोनों बातें बड़ी सरलता से आदमी समझ सकता है। पूरी प्राप्ति तो वास्तव में होने से होगा, परंतु वस्त्रों के द्वारा समझ सकता है। स्वयं परमात्मा का अंश है और मनुष्य शरीर यानी प्रकृति स्थानी ये प्रकृति का अंश है। तो आपके तो स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर जितने ये सब है प्रकृति के, और आप स्वयं है परमात्मा के अंश। तो परमात्मा के अंश साक्षात उस परमात्मा को प्राप्त होने पर फिर जन्म मरण नहीं होता, और प्रकृति के अंश जहां तक है वो ब्रह्म लोक तक जाओगे तो भी भोग भूमि मिल जाएगी, सुख मिल जाएगा, परंतु जन्म मरण नहीं मिटेगा। ये जो संसार में भटकना है क्षणे पुण्य मर्त्य लोक मिशन थे, ये संसार का भोग नहीं मिटेगा नहीं। तो आप ब्रह्मला का पुनरावर्ती ना ब्रह्म लोग तक के लोग जाए वो पुनरावर्ती है सभी। माओ पे तो कहते हैं पुनर्जन्म, मेरी प्राप्ति होने में पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म होता है, यही दुखालय है, यही अशाश्वतम है। दुखालय अशाश्वतम नाम मंदिर महात्मा न संसिद्धि परमानंद था, परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाए फिर यह जन्म मरण नहीं होता। उसका विवेचन करते हैं कहा पुनरावृत्ति होगा, माओ पे होते पुनर्जन्म भी देते। यहाँ जो मृत्यु लोक में हम लोग बैठे हैं, इस मृत्यु लोक में मानकर एतावत निश्चिता कामो भोग परमा एतावत निश्चिता आश्र संपत्ति बताइए, आश्र संपत्ति मानो अबार है जितना ही भोग भोग लिया, रुपया इकट्ठा कर लिया, तब एकता वाली निश्चित। प्राय लोग इस बात में ही लिए हुए यहाँ ही बैठे हुए हैं, रुपया इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये असली बाधा है, असली बाधा जिस वो लोगों ने महत्व दे रखा है बहुत बड़ा, और महत्व दे करके फंसे हुए असली तरह से, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, शांति मिल नहीं रही है और रास्ता मिलता है यदि रुपया इकट्ठा कर ले, भोग भोग ले, मन साहता भोग हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, वह मैं सुखी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएंगे, हुआ नहीं है अभी तक। कोई भी संसार में आकर अभी शांत हो गया, बड़े बांध हो गया, आनंद हो गया हमारे, ऐसा मिलता नहीं। अभिमान कर सकते, अभिमान सुखी अभी कर सकते, आठ मास में सी होने में यक्ष दास है मोदी से इतनी अज्ञान भी मोहित, अज्ञान में मोहित होकर ये कह सकते हम खुशी हो गए, हम मास हो गए, कौन जो श्री सो मया मेरे समान संसार में कौन है, मैं हूँ सबसे बड़ा, मैं बड़ा हूँ, सिद्ध हो बलवान हो सुखी हो भोगी हो, ऐसे कह सकते हैं, परंतु शांति मिलती नहीं है भाई, ये बात है खास। तो असली शांति भगवान से मिलेगी, क्योंकि भगवान के अंश हो आप। ये जल है ना जल, ये समुद्र से उठता है, समुद्र से उठ करके फिर बढ़ता है। जब तक ये उठा हुआ जल बढ़ता है, तरह तरह नदियां नदी नाले कई बढ़ता है, पढ़ता हुआ भटकता हुआ जब तब समुद्र में नहीं मिलता तब तक इसकी मुसाफरी मिटती नहीं। पढ़ेगा हिमालय में जाएगा, वहां बसेगा, बर्फ पड़ जाएगा, फिर गलेगा नदियां पड़ जाएगी, फिर नदियां पड़कर समुद्र में जाएगा जाएगा। समुद्र में जाता है तभी शांति मिलती है। इसी तरह से जीव परमात्मा से अलग होकर ये भोगों के लिए शोक के लिए चला। तो आरंभ कैसे हुआ? भगवान एक नरपति एक ही में बहुत रूप होगा ऐसा भगवान ऐसा हुआ। उसमें भोग भोग नहीं लगे, खेल हुआ, खेल खेल खेल होता है वो खेलने के लिए होता है, सदा के लिए वो नहीं होता है। ऐसे खेल के लिए ही भगवान ने किया। उन खेल में खेल समझ करके भगवान के साथ में श्री जी का तो वैसे ही खेल ही हुआ और दूसरे लोग सब खेल में फंस गए। इनको सच्चा बनने लग गया है, दुख पा रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, परंतु फिर भी सेहत नहीं हो रहा है। हमारी प्रार्थना है कि थोड़ा सेहत करो, इस तरफ ज्ञान ध्यान दो, आप लोग ख्याल करो किस भाव में भूले हो जो इसका ध्यान दो। तो कहते आप मोरा लोका पुनरा वर्तना, ब्रह्म लोग तक जाएंगे तो भी फिर आना पड़ेगा। ब्रह्म लोक में समय दो तरह की बात होती है, एक परमात्मा की प्राप्ति करते हैं क्रम से मुक्ति होती है, वे ब्रह्म लोक में लाते हैं, ब्रह्म लोक का सुख भोग करके ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, और एक विभाग है वहां जाकर के भोग भोग करके वहां का पुण्य क्षीण होने पर फिर नीचे पटकते हैं। तो आप लोगों ने आप पुनरावृत्ति न ब्रह्मलोक तक चले जाएंगे तो भी शांति नहीं मिलेगी। यहां पर धनी आदमी है इस तरह से वहां भोग भोग लगे, अच्छे पदार्थ मिल जाएंगे, भोग मिल जाएंगे, आनंद मिल जाएगा, परंतु स्थायी सुख नहीं मिलेगा। स्थायी सुख तो जहां से आप पैदा हुए वहां जाएंगे तभी मिलेगा। नमई वारिशो जीव लोगे जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है। जैसे समुद्र से उठा हुआ जल जब तक समुद्र में नहीं पहुंचता तब तक मुसाफरी मिटती ही नहीं, मिटती ही नहीं, मिटती ही नहीं, जगह जगह भटकेगा, भटकते भटकते भटकते समुद्र में जाते हुए शांति हो जाएगी। ऐसे इस जीव को परमात्मा से व्युत होने पर भटकना पड़ता है। और ये जितने बैठे रहते भी हम लोग, आप हो हम है लोग सब है, भटकते हैं भटकते हैं, पता नहीं मिलता है। साधन करते हैं उनमें भी बहुत कम आदमी उस तत्व को जानते हैं। मनुष्य नाम सहसे सुख से दिए सिद्ध है, हजारों मनुष्य में तो कोई एक यत्न करता है सिद्धि के लिए। अरे यथता सिद्धा नाम यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी तत्व से जानने वाला कोई भाषा ही होता है। सब आत्मा से दुर्लभ बहु नाम सर्व नाम अंते वासुदेव सर्वि सम आत्मा से दुर्लभ। बहुत जन्म के अंत में उस परमात्मा को प्राप्त होते हैं जिसकी दृष्टि में सब वासुदेव है, वो अत्यंत दुर्लभ है। महात्मा को दुर्लभ बताया, भगवान को सुलभ बताया, भगवान भगत को, भगवान खुद आप अन्य निश्चेता सतम यो मान स्मृति से हम सुलभ है, अपने को तो सुलभ कहा है। ऐसा महात्मा सुलभ है, महात्मा दुर्लभ है, परमात्मा तत्व तो को जानने वाले पुरुष बहुत दुर्लभ है। अभी अगर विचार किया जाए तो पता लगता है नहीं भाई, गुप्त रीति से कोई महात्मा हो तो पता नहीं है, परंतु पता लगे ऐसे विचार किया जाए तो बहुत कम मिलेंगे। इस विषय में सच्चे लगन वाले ढूंढने वाले आदमी कम है, थोड़ी थोड़ी बातें सुनकर राजी हो जाते हैं, वही राजी हो जाए। ऐसी बातें देखते हैं हम तो। हमारा जन्म बीता है तो हमने ऐसे तमाशा देखा है। इस तरह भी लगन हुई मन रहे माँ कि क्या चीज है वास्तव में। तो पढ़ाई भी करी और साधन भी किया, जहां अच्छे पुरुष समझे वहां पर गए भी, सत्संग भी किया, परंतु वास्तविक बात मिलने बहुत कम हुई। कथा और सत्संग और व्याख्यान जितने प्राय हो रहे संसार में केवल कहने का सर हो रहे, राजी हो रहे हैं, मन में खुशी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, परंतु असली तत्व की प्राप्ति वाले बहुत कम है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है कि थोड़ा ध्यान दो, ध्यान दो। आप लोग बुद्धि में कम है, आप कमजोर हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको अयोग्य नहीं समझता हूं, मैं अपनी दृष्टि से आपको अयोग्य नहीं समझता हूं, परंतु प्राप्ति वाले बहुत कम है। ठीक तरह से मनन करने वाले कम है। कारण क्या है? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदिति, हजारों हजारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। हजारों मनुष्यों में मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, और सिद्धानाम यत्नाम सिद्धांतों में भी तत्व जानने कम है। तो कम है तो इससे क्या सिद्ध हुआ है? दो बात होती है, इससे दो असर पड़ता है। एक असर तो ये पड़ता है कि भक्ति भगवत प्राप्ति कठिन है, वो कठिन है, कोई एक यत्न करता है, यत्न करना कोई एक ठीक तरह से जानता है। एक असर पड़ता है कि तत्परता से असर करे नहीं है, ये बड़ी कठिन बात है। तो एक कठिनता है, एक कठिनता है कि मानी हुई है। एक बात याद आ गई, पंढरपुर चातुर्मास किया था, कई वर्ष हो गए। वहां पंढरपुर में मैंने बातें कही थी कि परमात्मा की प्राप्ति कठिन मानने वाले तो बहुत है, परंतु जिनको प्राप्ति हुई है वे इसको शुभ बतावे शेष बताते हैं। तो मैंने एक बात जोर से कह दी थी, यहाँ जो एक नाथ जी महाराज है, गीता रचने वाले, ज्ञानेश्वर महाराज है, तुकाराम जी महाराज है, ऐसे ऐसे संत हुए हैं, तो मैं मराठी जानता नहीं हूँ, उनकी भाषा मेरे को आती नहीं है, मैंने पढ़ी नहीं है, परंतु मेरा विश्वास है वे महात्मा हुए हैं, तत्व के हुए हैं, जानकार महापुरुष हुए। वाणी मैंने पढ़ी नहीं, वाणी मैं जानता नहीं, पर ऐसे हुए हैं। उन महात्माओं ने अपनी वाणी में कहा भगवत प्राप्ति शुभ है, ऐसा कहा है, ऐसा मैं मानता हूं, मैंने सुना नहीं है कि मानता हूं। तो वही सभा में बैठे हुए आदमी बोला कि ऐसा मानने कहा है। अब हम बोला वो नर संतों का और कहा परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है। तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परंतु किसके लिए? जो कि उसको प्राप्ति करना चाहते हैं। वास्तव में परमात्मा की लगन पैदा नहीं होती, लगन भोग और ऐश्वर्य इसमें लगे रहते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु हजारों में कोई एक यत्न करता है, सच्चे हृदय यत्न करने वाले बहुत कम है। तो ऐसे महात्मा दुर्लभ है, दुर्लभ है, कठिनता कारण नहीं है। अगर कठिनता है तो संसार के भोगों के त्याग की कठिनता है, परमात्मा के प्राप्ति की कठिनता नहीं है। कोई पूछे क्यों, ऐसा क्यों है कि परमात्मा सब जगह है, परिपूर्ण परमात्मा व्यापक है। सुबह जी सत्संग में मैंने बताया था कि परमात्मा कण कण में परिपूर्ण है। कोई सुई की तीखी सुई की नोक टिके इतनी जगह भी भगवान से खाली नहीं है। जब सब जगह परमात्मा है तो उसकी प्राप्ति कष्ट क्यों है, किसी के लिए भी कठिन कैसे होगी। सब उसी के में उसी में सब रहते हैं। वे परमात्मा संसार में सब जगह परिपूर्ण है सदा, यानी पूरे के पूरे। शुभ बताया था कि आपकी स्याही में कौन सी कलम नहीं है, कौन सी लिपि नहीं है। अंग्रेजी लिख दो, हिंदी लिख दो, गुजराती लिखो, मराठी लिखो, लिखो कुछ भी लिखो। सोने की थैली में कौन सा गहना किस जगह नहीं है, कहां पर वो चीज नहीं है। ऐसे परमात्मा सब जगह है, वो स्वयं कठिन नहीं है, परंतु उसमें सच्चे हृदय से लगने वाले आदमी कम थे हैं। लगने वाले कम क्यों है कि भोगों में रुपया इकट्ठा करना, पदार्थ इकट्ठा करना और भोग भोगना। गीता में 44 श्लोक आता है, भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता राव, भोग और ऐश्वर्य मार्ग है। भोग भोगना और पदार्थ लेना, इनमें लगे हुए जोर जोर से उनकी परमात्मा की प्राप्ति में निश्चय बुद्धि भी नहीं होती। व्यवसाय तो बुद्धि समाध न भी दी जाते, ये आकर्षित रहो भोगों में संग्रह में, इस तरह बुद्धि जाता रही है। इस आश्रय कारण से सच्चे हृदय से उसको चाहते नहीं है, नहीं तो सब जगह परिपूर्ण होने वाला कठिन कैसे। सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्टा, सबके हृदय में मैं बैठा हूं, भगवान कहते हैं सर्वस्व साहब हृदय सन्निविष्ट, सबके हृदय में बैठा हूं, सब जीवों में। ये बात मैंने बहुत बार कही है, फिर कह देता हूं, नरकों में जाओ तो भी भगवान साथ में रहेंगे, स्वर्ग में जाओ तो भी भगवान साथ में रहते हैं, महान बंधन में जाओ तो भी भगवान साथ में रहेंगे, अरे मुक्त हो जाओ तो भी भगवान साथ में रहेंगे, भगवान के भक्त बन जाओ तो भगवान साथ में रहेंगे, नीच प्राणी नीच से नीच रह जाओ तो भगवान आपके साथ में रहेंगे। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि भगवान की जरूरत क्यों है, कि साथ में रहने वाला कोई साथी मिले ही नहीं। अब करें क्या, सिवाय भगवान के हमारे सदा साथ रहने वाला कोई है ही नहीं। किससे प्रेम करें, किसके तरफ जाएं, और कोई है नहीं, क्या करें, क्या करें बताओ। तो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए स्वतः स्वाभाविक स्वतः प्राप्त है सबको, परंतु इधर वृत्ति करते ही नहीं, देखते ही नहीं। सूरदास के सामने सब संसार दिखता ही नहीं, दिखता ही नहीं। इस तरह से परमात्मा की तरफ दृष्टि करते ही नहीं। अगर सच्चे हृदय से यदि की जाए तो बहुत सुगमता से प्राप्ति हो जाए। कहने में संकोच होता है, परंतु इतनी सुगम बात बताई है कि सब जगह परमात्मा है, बड़े सरल परमात्मा है, सीधी से परमात्मा प्राप्त हो गया। आप जरा ध्यान देकर देखो, संसार ये जितने पदार्थ हैं, वे हरदम प्रति क्षण नष्ट हो रहे। ये हम लोगों का शरीर है, ये पदार्थ है, जितने सब के सब प्रति क्षण नष्ट होते हैं, प्रति क्षण, एक क्षण में स्थायी नहीं रहते। जितने जितने जिन भाइयों के बहनों की अवस्था है, उतने उतने वर्ष तो उनके नष्ट हो गए, मर गए और बाकी रहने वाले मर रहे हैं। हरदम शरीर कम रहा है, एक एक श्वास में आप लोगों की हम लोगों की उम्र कम हो रही है, हरदम जा रहे हैं, ये स्थिर रहता ही नहीं। तो साथ में रहने वाला कोई मिलेगा ही नहीं सिवाय परमात्मा के, साथ में कोई नहीं रहने वाला है, साथ में रहने वाला नहीं है। सब जा रहा है तेजी से, आपकी विचार ही नहीं, आपकी तरफ आप देखते हो नहीं देखते हो, जानते हो नहीं जानते हो। मैंने कई बार कह रहा, गंगा जी का प्रवाह हरदम बह रहा है, आप रात्रि में छिप करके सामने जाकर देखो गंगा जी मसी मेरी, दिन में ऐसे ही है, रात में ही ऐसे ही है, सुबह ही वैसे ही, शाम को वैसे ही, हरदम धर हरदम चल रही है, हरदम चल रही है। इस तरह से संसार मात्र सब मौत की तरफ बड़ी तेजी से जा रहा है, इसको ठहरने को जगह नहीं है। अरे परमात्मा सदा मौजूद है, सबके लिए मौजूद है, जो चाहे ये मौजूद है, सबको प्राप्त है पूरे के पूरे, परंतु उधर ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। ये ख्याल नहीं करने के कारण से ऐसा हो रहा है। और इनकी प्राप्ति का उपाय भी हमारे सामने, बहुत जल्दी प्राप्त हो जाए ऐसे उपाय हमारे सामने आए हैं, ऐसी पुस्तक हमारे सामने आई है। ठीक ठीक बात ऐसी, परंतु मनुष्य ध्यान नहीं देते, ख्याल नहीं करते। मैं तो एक बात जैसी विशेषता से, छोटी सी बात, मिलने और बिछुड़ने वाले उनमें पुष्य और बिछुड़ रहा हरदम, ये मिला हुआ शरीर हरदम बिछुड़ रहा है। संसार में कोई चीज ऐसी है नहीं जो आपके साथ में रहती हो, कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं आपके साथ रहती हो। ऐसे ही शास्त्र में साफ कहा है, मिलता है बिछुड़ना, मिलना बिछुड़ना। ठीक सिद्धांत की पक्की बात है कि जो मिलता है बिछुड़ता है वो अपना नहीं होता और अपने साथ नहीं रहेगा, अपने काम का नहीं होगा। आप विचार करो खूब गहरा, आपको कौन सी चीज ऐसी है जो कि बिछुड़ती न हो, आपसे अलग न होती हो और मिली हुई न हो, सदा ही आपके साथ रहने वाली हो, सदा साथ रहने वाली बिछुड़ने नहीं वाली ऐसी कोई चीज किसी के पास हो तो बतावे। वो कितनी पक्की बात है, हरदम बिछुड़ रही, हरदम आपसे अलग हो रही है। संसार मात्र जितना है सबका सब, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, ब्रह्मांड करोड़ों, उन ब्रह्मांडों में कोई चीज आपकी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। तिल जितनी चीज भी आपकी नहीं है फिर फंस रहे, इनमें फंस रहे हैं। ये कारण नहीं, प्राण होने में परमात्मा तत्व कठिन नहीं है, किंतु इनका जो लोभ है, नाशवान का लोभ है, नाशवान का जो आकर्षण है, हरदम प्रति क्षण नष्ट होने वाला आग्रह है, उसी तरफ आप ध्यान नहीं देते। वो आप ब्रह्म होना लोका पुनः भरती न, भगवान कहते हैं ब्रह्म लोग तक के लोग सभी पुनरावर्ती है। केवल माओ पीते तो कौन थे, कौन सा बना वैद्य थे, ये दुखालय माओ पीते पुनर धर्म दुखालय, मां शाश्वत दुखालय, जन भोजनालय, वस्त्रालय, पुस्तकालय, पुस्तक मिलेगी तो दुख हरे भी सुख मिलेगा। अरे अशाश्वतम ये बोर्ड दिखा हुआ बोर्ड दुखाले संसार दुखाले माओ पे पुण्य संग दुखाले मो शाश्वतम नापनवंती महात्मा न संसिद्धि परमांगता परमात्मा को प्राप्त हो गए परम सिद्धि को प्राप्त हो गए और वे प्राप्ति सुगमता से हो सकती है। सुगमता से उसकी हो सकती है। उसमें मैंने एक बात बताई फिर बताता हूं। मिलने और बिछड़ने वाली वस्तु है वो आपके लिए कैसे सुखदायी होगी बताओ। कोई चीज आप इतने बैठे हो बता नहीं सकते कि ये साथ में रहने वाली चीज है हमारे सिवाय परमात्मा के कोई चीज साथ में आपके रहने वाली है ही नहीं तो दुख के सिवाय मिलेगा क्या बताओ। आप होना लोग अपना बढ़ते अरे भाव पेते तो होते पहुंचा नहीं देते सब चीज आपके साथ रहने वाली कोई चीज नहीं। संत महात्माओं को पूछा गया आप भगवान में क्यों लगे हैं कि क्या करें कोई चीज साथ में रहने वाली मिलती ही नहीं कोई सिवाय भगवान के और कोई साथी है ही नहीं हमारे हम क्या करें कहाँ जावे किसको ढूंढे जिसको पकड़ते वो जा रहा जो पकड़ते वो जा रहा। अब सही धर्म के बैठे हो ये शरीर प्रतिक्षण जा रहा है जितनी जितनी उम्र आ गई इतने मर गए सब मर गए ये जा रहा है हेलमेट मर जाएगा छोड़ देगा। संसार में कोई चीज आपके साथ में रहने वाली नहीं है और बिल्कुल नित्य निरंतर बिछड़ रही है नित्य निरंतर और परमात्मा सदा आपके साथ में रहते हैं। नर्क में जाओ स्वर्ग में जाओ आशीष में जाओ बैकुंठ में जाओ मृत्यु लोक में जाओ कहीं जाओ परमात्मा सदा साथ में सर्वेश सन्निविष्ट है। हम आत्मा पूरा कहिए सर्वभूता से स्थित सब कहे मैं परंतु भोगों में नाश और भोगों की तरफ दृष्टि उसको छोड़ते ही नहीं। थोड़ा कृपा करो कृपानाथ थोड़ा विचार करो कि कब तक इन भोगों को भोगोगे कब तक इनके साथ में आनंद करोगे कब तक रहोगे ये रहने वाली चीजें नहीं है। और भगवान के माओ पे तुम मांगते हैं पौधा जल्द फिर पुनः जन्म नहीं होता। विम लोग तक ये आने जाने क्यों होते हैं उसका आंकड़ी भारत कहते हैं सहज पर्यंत हजार शत्रुयोग होते हैं। ये आगाड़ी आगे प्रकरण सत्ता है आगाड़ी प्रकरण सत्ता है कि सब चीज बिछुड़ने वाली है। सहसयोग पर्यतम आहरियत ब्रह्मणो विदु ब्रह्मा जी का दिन हजार युग चंद्र युग होता है। सतयुग चित्रा द्वापर और कलयुग चार युग बीत जाते हैं तब एक चतुर्युग ही होता है एक चतुर्युग ही ऐसे चतुर्युगी हजार चतुर्युग इतना होता है दिन और हजार चतुर्युगी होती रात्रि 2000 शत्रुयोग ब्रह्मा जी का दिन और रात होते हैं। हजार शत्रुयोग 2000 शत्रुयोग 8 बार इस दिन को जानने वाले वह रात्रि को जानने रात्रि दिन को जानने वाले वे पुरुष है जो ब्रह्मा जी के रात दिन को जानते हैं। अर्थ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी उम्र है वो अभी उम्र 50 वर्ष की हुई है अगर 51 वर्ष लगा है द्वितीय परार्ध शुरू हुआ है आरंभ है आदि उम्र आई है, ये तो संसार है। जो संध्या करते हैं वो आप जानते हैं, द्वितीय परार्थ आप संकल्प कहते हो, 50 वर्ष आकार द्वितीय परार्थ, वो एक परार्थ बीत गया, सहज बढ़ाते हुए तो बड़े से बड़ा ऊंचा ब्रह्म लोग तक लोग आते क्यों है? अब क्या चतुर्योगी बैठे, वो चतुर्योगी सब रहते हैं जो एक हजार वर्ष रात, 1000 वर्ष दिन, तो 2000 वर्ष होते हैं, 8 बार होता है। इन दिनों से 100 वर्ष की उम्र ब्रह्मा जी की है, चतुर्योगी 100 हजार तो जाए तब तो 2000 में तो 8 बार होता है। ऐसे दिनों से वो 360 दिन होते हैं, तो वर्षों का होता है, 100 वर्ष की उम्र है। नौमश्री जी है वो ब्रह्मा जी है, तो रोजा ही मरते हैं, एक आमले टेके जितनी जगह खाली हुई है, एक और होते हैं रोजीना भोते कौन हुए, ये तो रोजीना मरता है। तो सज्जनों इस गण का अंत हो गया नहीं, परमात्मा को प्राप्त होना चाहो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, आपत मिट जाएगी, सब तरह की आपत मिट जाती है, पर उनको कितना ही कह दो टसे बस नहीं होते, भोगों में मजे लगे हुए, संग्रह में लगे हुए, हाय रुपया, लाए लंबे लाए। जो रुपयों का त्याग भी कर देता है कोई, तो वो मन में सोचता है मैं बड़ा हूं, इसमें क्या है, आप ध्यान दिया, रुपयों का ही महत्व है, रुपयों का ही। आप जरा ध्यान दें, एक बात बता हुआ है, बातें कहनी आई है मेरे को, वो बात बता हुआ है, आप 1 मणा और 30 शेर हुए, 1 किलोमीटर करना बने, हमारे को आता नहीं हिसाब भाई, किलोमीटर पुराने जमाने का आदमी हम तो ऐसे मेहनत करते थे, 1 मणा 30 शेर आप हैं, और टट्टी जोर से लगी और टीचर आए तो 1 मणा और 29.5 शेर हुए, 8 शेर आप में कमी आई, अभी 8 शेर कमी आई है मैंपन में, मैं हूं ऐसा कहते हैं शरीर को, उस शरीर में 8 शेर कमी आई, पर तो अभिमान आता है क्या, मन में अभिमान आता है क्या, हम टट्टी जाए हैं साहब पेशाब कर आए हैं, टट्टी पेशाब कर लिया हमने, ऊंचा मिलता है, मैं पर आपका खत्म हुआ, जिसमें तो अभिमान आता नहीं, रुपये चले जाए रुपये छोड़ दे, हम रुपये लेते नहीं, हम बड़े ऊंचे होंगे, ये ऊंचा पना क्या है, रुपयों का अभिमान है, रुपये का अभिमान के सिवाय क्या होता है, अरे मेरा है रुपया, मैं नहीं हूं रुपया, मेरा रुपया है और मैं अपना खर्च हुआ है, आज शेर मैं अपना खर्च हुआ है, उसमें अभिमान नहीं आता, रुपया कम मैं तो अभिमान आता है, अरे चिंता होती है मेरा रुपया गया, अरे मेरा रुपया गया चिंता होती है, मेरी टट्टी गई चिंता नहीं होती, मैं अपना कम हो गया मैं अपना उसी चिंता नहीं होती है, मेरी चिंता चिंता हो जाती, क्या चीज है ये, रुपयों का महत्व है आपके मन में, रुपयों का महत्व है, और टट्टी चले जाने से स्वास्थ्य ठीक होता है, रुपये आने से सांस बढ़ जाए बड़े हो जाते हैं, टट्टी कितने बड़े होते हो, भाई ख्याल नहीं करते, आप ध्यान नहीं देते, आप क्या कर रहे हो? जो बंधन करने वाली चीज है, सबसे नीची चीज है, जो खुद काब नहीं आते, उसमें तो आपने महत्व बुद्धि है। अगर आप निहाल हो जाए भगवान के भजन करने से, रोजिना लाख नाम ले सकते हो, रोजिना लाख नाम, लाख पैसा पैदा नहीं करते, लाख पैसा पैदा करे हजार रुपये हुए, एक लाख पैसा का रुपया कितना हुआ? हजार रुपया हुए, हजार रुपया रोजिना कमा ले, बहुत कम, बहुत कम आदमियों को बात रहता है। उसमें तो रद्द होता है शरीर है आपका, मैं पण में से आता नहीं जाता, मैले से दिशा है दिशा, क्षमा करेंगे आप विचार कर देखो, आपके टट्टी लग जाती है तो साफ हो जाता है, निरोगता हो जाती है, रुपया चले जाओ तो रोग हो जाए, रोण लग जाए, घाटा पड़ गया भाई, घाटा पड़ गया। अरे रुपया काम आता नहीं, खुद रुपया दे करके चीज ले, वो चीज तो काम आती है, रुपया काम क्या आता है? खाने में काम आता नहीं, पीने में काम आता नहीं, बिछोड़े में आता नहीं, ओढ़ने में आता नहीं, पहनने में आता नहीं, रोग में आता नहीं, किसी से पता क्या आता है? रुपया खर्च स्वयं काम क्या आता है? पर मैं कहता हूं ये बात समझ नहीं, ये ध्यान नहीं देते। मैं कहता हूं उस बात को ध्यान देकर समझने वाले भी कम आदमी है, इधर ख्याल करने वाले भी कम है, ख्याल युक्त है, रुपयों में लोभ में लगे हुए हैं। हम चाहते परमात्मा को तो परमात्मा कठिन नहीं है, ए लोभ का त्याग करना ये कठिन है। संसार के पदार्थ छोड़ने में कठिनता आती है, सब छूटेगा, एक भी कौड़ी भी पास में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, सब छूटेगी। उनके तो लोभ लगाएंगे, रख ले रख ले, कितना ही रखो साथ में रहेगी नहीं, उनको तो पकड़ रख ले हो। अरे परमात्मा जाएंगे नहीं, सदा साथ में रहना रहे, उस तक ध्यान ही नहीं, ये कठिन है, ये कठिन। परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, परमात्मा स्वयं सुख में सबको प्राप्त है, परंतु लोभ लगा है रुपयों का, भोगों का, ये कठिन हो रहा है, ये छूटना कठिन हो रहा है। इस वास्ते कठिन चाहना भगवत प्राप्ति बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन। अरे भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। पंडरपुर में मैंने कहा तो न कहा, ये संतों की वाणी मेरे को याद नहीं है, कहते तो परमात्मा की प्राप्ति बहुत सुगम है, सबको प्राप्त हो जाए। आप कितने पापी है, अन्यायी है, अब इसे सुदुराचार है, सांगोपाल दुराचारी है, वो भी अगर भलते माना ने भाग साधु प्रेम से और क्षिप्रम बहुत धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, क्षिप्रम क्षिप्रम क्षिप्रम अरम द्रुतम जल्दी, इतनी शुभ बात है, इतनी सरल बात है, परंतु ध्यान करते ही नहीं, इधर चाहे ध्यान देते ही नहीं, कितने कह दो, कितना ही सुन लो, कितना ही बताओ, बात वही वही फिर वही हुआ, ख्याल करते ही नहीं। यार बहुत सुगम बात है, एकदम सुगम बात है, संसार की चीज मिलने वाली बिछड़ने वाली, शरीर मिलने वाला बिछड़ने वाला, कुटुंब मिलने वाला बिछड़ने वाला, धन मिलने वाला बिछड़ने वाला, जमीन मिलने वाली बिछड़ने वाली, इमारत मिलने वाली बिछड़ने वाली, संसार की कोई चीज आप बताओ कि मिले और बिछड़े थे, कोई चीज बताओ। अरे परमात्मा पहले मिले हुए हैं, अभी तो है ही नहीं, बिछुड़ते है ही नहीं, सदा साथ में रहे, उनको पसंद नहीं करते। सुखी हो जाओ, निहाल हो जाओ, और दुखी हो, दुखी पाओ, खुद पाओ, उसको छोड़ते आए धन आए धन आए रुपये आए रुपये आए, रात दिन प्यार प्यार प्यार प्यार करे। सज्जनो कृपा करो, कृपा नाथ थोड़ा ध्यान दो, सदा साथ में आनंद मान लो। माओ पे जित कौन थे अपन असल में न विद्य थे, मेरी प्राप्ति होने पर कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? कहते उसने सहस प्रति है, ये नहीं लगता। काल की अवधि नहीं है, परमात्मा के सिवाय सब काल का कलेवा है, काल के सब वो काल खाता है, सब वो काल का। ब्रह्म अगणित न बीच में मत कर काटे कोई, उस काल को खाते आर्या को। परमात्मा को प्राप्त कोई कर ले तो उस काल को खाते, काल को खा जाए काल, जो दुनिया को खा रहा काल, उस काल को खाते। काल की दाल नहीं करती, काल की दाल। काल से वे मरते नहीं, हजार शत्रुगी हो जाए ऐसे लाखों शत्रुगी हो जाए तो ही वो पागल। माओ पैतृ कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे, माओ पैतृ कौन थे पुनर्जन्म न विद्य थे। क्यों? कि काल की अवधि नहीं है यू। और आप लोग आते क्यों? कि काल की अवधि है, काल में फंसे हुए हैं, सब काल के अधीन है। तो उल्ट काल को खाते है, काल खाता है सबको, उस काल को खा जाते हैं ऐसी। और इस मनुष्य में प्राप्ति हो जाए शुभता से, परंतु सच्चे हृदय को चाहे तो संसारी कोई चीज आपके साथ में टिक सकेगी नहीं, इसमें संदेह है क्या? इतने बैठे होता और सबने नहीं मर भी सकते, नहीं भी मरे है क्या? सब मरेंगे, काल के अंत में काल सबको खाएगा। इतने बड़े भी आप विचार नहीं करते। रात्रि युग से साधना देहो रात्रि जो नाम, वे रात्रि दिन के जानने वाले हैं, वे जानते रात दिन को। समय हो गया, आप लोग इन बातों पर विचार करो और कोई शंका हो तो सामने कहो। अपन इस बात पर विचार करें, अपन विचार करें। नाशवान चीज हमें लगे रात दिन, नाशवान चीज हमें बाकी प्राप्ति का सुंदर मौका है। मनुष्य जन्म मिल गया, बड़ा सुंदर मौका है, बहुत सुंदर अवसर है। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा, ये मौका बार बार मिलेगा नहीं। ईश्वर से कृपा करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अच्छी खानकी धर्म भक्ति ज्ञान खानकी महापुराण भागवत निरमल महापुराण भागवत निरमल शुकमुख विगलित निगम कल्प फल शोक मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुर रसमय कल परमानंद सुधा रसमय कल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की काली मल मथनी त्रिताप निवारिणी काली मल मथनी त्रिताप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सेवत सतत सकल सुख कारिणी सोम हो षदि हरि चरित गान की सुबह सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विलासिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी विमल विराग विवेक विकाशिनी भगवत तरह प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान आरती अति पावन पुराण अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकिंचन प्रिय सुजान की कथा अकिंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यम प्रप्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विदह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तन् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा यस्याश्रवणमात्रेण हरिस्तिक्तान् समाश्रये श्रीभगवन्नामस्वरूपिणे श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः यथा लवदोपचार पुष्पाञ्जलिम् समर्पयामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण